خیلی نامردی. این آهنگو میخونم واسه همه اونایی که بهشو خیانت شده، به خصوص خودم و بنا. ساسم با سروش اینا رو جمع داختی. بیا ساسی محکن حسین مخته. زف زف زف 21. من میمردم برا تو عشق منو ندیدی، رفتی با یکی دیگه و به حال من میخندیدی. اون تو بودی که شده بودم اسیر چشم، همونی که عمری منو کرد دیوونه خنده ها. بیا کنارم و دیگه دور نشو از من، بذار آروم بگیره دل عاشق خستم. میدونم مثل قدیما منو دوستم نداری، تو که اسیر من بودی چطور شدی فراری؟ باورم نمیشه که تو یار غریبه ها شدی، بگو چی بودی با وفا، چی شد که بی وفا شدی؟ مثل خاطره فراموش شدی، رفتی از یاد، دیگه چیزی نمونده واسم به جز یه فریاد. فقط عشق تو شده دیگه مشکلم، دیگه ناز تو نمیکشم خوشگلم. بودی و الان دیگه واسه من زشتی، آره من تو جهنم تو بهشتی. که ازش حرف میزنی الان پیش منه، بیا ببره نعمتایی که روی این تن زخمی من. دیگه کسی اشکو ندید، دیدی داف هلندی منم پرید. من میمردم برا تو عشق منو ندیدی، رفتی با یکی دیگه و به حال من میخندیدی. اون تو بودی که شده بودم اسیر چشم، همونی که عمری منو کرد دیوونه خنده ها. من شب و روزم و با تو بودم و هستم، حالا که تو رفتی من بد جوری خستم. از دست تو با کاراتو دنیای پسته، نامرد عاشق کش هر به صفتی خانم فقط لایق تینه. هنوز دارم تو دلم از عشق تو کینه، به دل گرفتم کینه ایم من، نمیگذرم از حق دلم. من تومه شدم تو واسم شدی کفدار، من دیگه زخمیم بیا منو بردار. تو منم بشم یه روزی واسد چه کاره، نمیمیرم دیگه واسه طرز نگاه تو. دوست داشتم ولی الان مهم نیست، چون یه روزی پری بودی ولی الان ابلیس شدی واسه این دل عاشق خسته. نفرین من پشت سرت دیگه هر لحظه. من میمردم برا تو عشق منو ندیدی، رفتی با یکی دیگه و به حال من میخندیدی. اون تو بودی که شده بودم اسیر چشم، همونی که عمری منو کرد دیوونه خنده ها.